12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Zaterdag vinden de voorverkiezingen voor de Republikeinse Partij plaats in de Amerikaanse staat South Carolina. Het is de thuisstaat van de laatste overgebleven tegenkandidaat voor Donald Trump, Nikki Haley, zo heet ze. In de Nieuwsbv bespreek ik haar kansen zometeen met onze vrouw ter plekke, Laila Frank. En in het aanmeldcentrum in Ter Apel is het niet gelukt om zich te houden aan het maximum aantal bewoners. Je hoort er meer over in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. In het AZC in Ter Apel sliepen vannacht 2032 mensen. En dat zijn er 32 te veel, meer dan het maximum van 2000... waar het COA zich sinds afgelopen nacht aan moest houden van de rechter. Verslaggever Goos de Boer van RTV Noord in Ter Apel. Het is dus niet gelukt, Goos. Nee, inderdaad. Terwijl gisteren het COA zoiets had van het gaat hoogstwaarschijnlijk wel lukken. Ja, we gaan het gewoon redden. Met name dankzij Biddinghuizen. Daar zijn mensen vanuit Ter Apel ook in bussen naartoe gegaan. Zo'n 300. Ja, en dan toch nu de conclusie dat er gewoon echt 32 te veel zijn. En ja, er was de streep van 2000. De rechter heeft gezegd, daar moet het COA zich aan houden. En dat lukt dus niet op 32 na. Waar kwamen die 32 dan ineens vandaan, weet je dat? Nou ja, het heeft er onder meer mee te maken dat er nog altijd aanloop is in Ter Apel. Hè. Mensen die in ons land komen en die graag willen blijven, asiel gaan aanvragen, die moeten zich altijd in Ter Apel melden. En het is helemaal nooit te voorspellen. Ze komen meestal met bosjes aan, dan is 10, dan is 15. Het is nooit te voorspellen hoeveel er komen. En gisteravond kwamen er toch wat meer. Ja, en dat zijn nou net die 32. Dus dat betekent betalen? Dat betekent zeker betalen. Vanaf vandaag eigenlijk, hè, 15.000 euro. Ik heb ook even contact gehad met de gemeente Westerwolde, hè, want die had het COA voor de rechter gesleept. En de gemeente zegt van ja, wij vinden dat dat betaald moet worden. Ze zijn eigenlijk behoorlijk geërgerd en dat het niet gelukt is. Want ja, ze vechten al zo lang, hè, voor die 2000. Dit speelt al zo lang. Dus de gemeente zegt van ja, wij overwegen zelfs verdere juridische stappen. Want wij zijn hier niet bepaald blij mee. We accepteren het eigenlijk ook niet. En ja, die boete die wordt geïnd inderdaad van die 15.000 euro vandaag. En ja, dat kan in totaal 100 dagen en dat kan oplopen tot een bedrag van 1,5 miljoen. Ja, geld wat gaat naar de gemeente, maar wat nu, hè, dat 2000 maximum, dat blijft dus gewoon staan. Het COA is dus nu weer keihard aan het werk. Ja, en ze hebben de afgelopen 4 weken al heel veel moeite gedaan. En op de allerlaatste dag zeiden ze dan dat het ging lukken. Ja, dan zie je dat het draadje heel erg dun is. Ja, en dat belooft eerlijk gezegd niet veel goeds voor de komende periode. Want als het in die 4 weken al heel moeizaam lukt, ja, we halen hier de plekken nu vandaan. Want ja, alles zit vol, de AZC zitten vol. En ja, de gemeenten die staan ook niet echt te trappelen om te zeggen van kom maar bij ons. Dus ik denk dat het COA had al een groot probleem, maar die heeft vanaf vandaag nog een veel groter probleem. RTV Noord-verslaggever Goos de Boer, dank je wel. De Belgische influencer Acid is veroordeeld tot een boete van 800 euro... voor het verspreiden van namen van leden van studentenvereniging Reuzegom. 18 leden daarvan werden vorig jaar veroordeeld voor de dood van Sanda Dia. Die stierf na een hardhandige ontgroening. De studenten kregen werkstraffen en boetes en veel Belgen vonden dat niet genoeg. Acid zette een video met namen van de Reuzegommers op internet. Volgens de rechter was dat laster en eerroof. Acid krijgt naast die boete ook een voorwaardelijke celstraf. En dat is nog niet alles, zegt deze verslaggever van de VRT. Acid moet ook minstens 20.000 euro schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partij. En er is ook een expert aangesteld die de effectieve schade zal moeten opmeten. Dus dat bedrag kan nog hoog oplopen. En Acid zelf is geschrokken van die voorwaardelijke celstraf. Het is schrikken als je die rechter hoort zeggen dat je toch 3 maanden mijn uitstel krijgt. Gelukkig is mijn uitstel. Het is wel nog steeds straf. En dit komt ook op mijn strafblad. Dat is waar met de Reuzegommers ook niet gebeurd is. Zij hebben niks op hun strafblad. Hij is volledig blanco gebleven. Het is vreselijk. Ik ga het voor de rest van mijn leven meedragen, maar ik zie dat niet als iets slecht. Ik ben trots op wat ik heb gedaan. En uitstel is dus dat voorwaardelijke. En Acid, u hoort dat, blijft achter zijn beslissing staan om die namen te publiceren. Het huis van de loodgieter in Vlaardingen, waar meerdere explosies waren, is door de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten. Eind vorig jaar werd die woning alles voor 2 weken gesloten. Sinds april is de loodgieter doelwit van aanslagen op zijn huis, bedrijfspanden en auto. En waarom dat gebeurt is niet bekend. In Winsum, in Groningen, is gisteravond een meisje van 17 doodgestoken. Een man van 19 is opgepakt als verdachte. Volgens de politie zijn het bekenden van elkaar. Het buurtonderzoek in Winsum is nog aan de gang. Albanië gaat duizenden asielzoekers voor Italië opvangen. Het parlement in Tirana is daarmee akkoord gegaan. Migranten die door de Italiaanse autoriteiten op zee worden opgepikt, worden naar Albanië gebracht. En daar bouwt Italië opvangcentra, waar migranten in de aanmeldprocedure komen of waar ze worden teruggestuurd. Het NOS-journaal. De koopkracht van de Nederlanders stijgt dit jaar harder dan gedacht, zegt het Centraal Planbureau in de nieuwste raming. En daar staat ook een waarschuwing in voor de Nederlandse overheid om meer te doen om de financiële tekorten weg te werken. Nick Wouters van de economieredactie, hoe groot wordt het tekort? Het tekort wordt zo groot dat we de Europese regels in 2026 gaan overschrijden. Daarin staat dat het tekort 3% mag zijn. Na 2026 gaan we dat halen en de jaren daarna wordt het tekort alleen maar groter, als er tenminste geen nieuw beleid komt, tot zelfs een tekort van meer dan 4% in 2030. De boodschap van het Centraal Planbureau is duidelijk: er is een koerswijziging nodig ten opzichte van de overheidsfinanciën. Want als er niets gebeurt, dan loopt het tekort uit de klauwen. Eerder is al een keer een bedrag genoemd van 17 miljard... wat er dan bespaard moet worden door een nieuw kabinet. Nou, dat herhalen ze nu weer. Want ze zeggen: de zorg, defensieuitgaven, die gaan toenemen. Het vorige kabinet had nog het voordeel dat de rente laag was. Het had weinig kosten aan die rente, maar dat voordeel is voorbij. Dus er moet echt iets gaan gebeuren. En het nieuwe kabinet moet goed bedenken wat wel kan en wat niet. Want alles, dat kan zeker niet. Ja, tekort. Maar ik hoor toch ook, ik zei ook net, de koopkracht van veel mensen, die stijgt harder dan gedacht. Wat verwacht het CPB dan? Ja, daar zullen de meeste mensen de oren voor spitsen, denk ik. Nou, de koopkracht stijgt dit jaar met 2,7%. Terwijl op Prinsjesdag, dan komen ook dit soort cijfers, werd nog uitgeraamd van bijna 2%. Nu 2,7, dat is aanzienlijk meer. Er zit ook meteen weer een tegenvaller bij, want 2025, volgend jaar, dan stijgt de koopkracht helemaal niet, 0%. Hangt ook wel weer af van wat een nieuw kabinet gaat doen. Maar in ieder geval, dit jaar is positief, volgend jaar minder positief. Al met al gaat de Nederlandse economie weer voorzichtig aan wat groeien. Rond de 1%. Het houdt allemaal niet over. Maar er is wel weer groei na een tijd van een recessie. En het andere positief is dat de armoede daalt. Mensen in armoede van ruim 6% naar bijna 5%. En dat is de positieve ontwikkeling in deze cijfers. Ja, was ook een stevig discussiepunt destijds. Dankjewel voor jouw uitleg, Nick Wouters. Voetballer Dani Alves is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken van een vrouw in een nachtclub. En hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van 150.000 euro. Die straf is lager dan wat de Spaanse justitie had geëist, zegt correspondent Edwin Winkels. Hij heeft 4,5 jaar gekregen. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar geëist. En de advocaat van het slachtoffer zelfs 12 jaar. Maar de rechter bepaalt dat de straf ietsje lager uitvalt, omdat hij al, officieel heet dat, de reparatie van de schade heeft betaald. Hij heeft 150.000 euro voorschot aan het smartengeld overgemaakt. En daarom is de straf niet hoger dan die 4,5 jaar. En niet zo hoog als dat het OM graag had gewild. Dani Alves, Braziliaan, 40 jaar, werd begin dit jaar opgepakt in Barcelona, omdat hij ruim een jaar geleden een vrouw zou hebben verkracht op het toilet van die nachtclub. Alves houdt voor de hals vol dat alles met toestemming van de vrouw is gebeurd. 8:08, het weer nog. Eerst nog droog, maar van het zuiden uit komen de buien aan. De wind gaat ook flink toenemen en vanavond zijn er zware windstoten tot 100 km per uur. Het is 11 tot 13 graden. Morgen wat zon, ook wat buien en een graad of 9. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat één lange file en dat is op de A20, moet ik zeggen, van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer en 20 minuten tijdverlies door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Attentie. Je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. De Pools-Belgische journalist Maya Wolny reisde in 2022 door Rusland om er met Russen te praten over de gevolgen van de oorlog met Oekraïne op hun leven. En ze schreef er een boek over en dat boek heet De Trein naar het Imperium. Ze komt na 12:30 daarover vertellen. Dan ook bokser Arnold van der Leijden over topsporten op leeftijd. En je hoort druktemaker Jora Rienstra, maar nu eerst naar Amerika. De Nieuwsbv. Want zaterdag worden in de Amerikaanse staat South Carolina voorverkiezingen gehouden voor de Republikeinse Partij. Ja, het is de thuisstaat van kandidaat Nikki Haley. En al de hele week gingen er geruchten dat ze de handdoek in de ring zou gooien. Some of you, perhaps a few of you in the media, came here today to see if I'm dropping out of the race. Well, I'm not. Ja, Nikki Haley heeft het dus nog niet opgegeven. Maar maakt ze nog wel kans tegen Donald Trump? Dat bespreek ik met Amerika-journalist Laila Frank, die haar in South Carolina volgde op haar campagne. Goedemiddag, Laila. Hey, goedemiddag, Natasja. Ja, laten we maar bij het begin beginnen. Wie is Nikki Haley? Waar komt ze vandaan? Nikki Haley is de oud-gouverneur van South Carolina. Ze was VN-ambassadeur onder Donald Trump. En zij is eigenlijk de laatste in het rijtje republikeinse tegenstanders van Trump die het heeft volgehouden. En zij is echt veel meer de old school, grand old party, zoals ze dat noemen, de GOP, de republikeinse partij. In groot contrast met Donald Trump. Ja, wat is het grote contrast daarin? Er zijn er een paar. Het grote contrast zit heel erg op het beleidsgebied. Dus zij is echt ouderwets, fiscaal verantwoordelijk, kleine overheid, streng op immigratie, bondgenoot van Europa, grote rol in de wereldorde, veel internationalere blik dan het meer op Amerika gerichte Amerika van Donald Trump. Mm-hmm. En verder is haar grote pitch aan het publiek: ik ben de nieuwe generatie, ik zit nog vol energie, ik kan 8 jaar door in plaats van wat zij dan noemt de grumpy old man, Biden en Donald Trump. Ja. Bovendien, het grote contrast met Donald Trump, zegt zij, geen drama, geen rechtszaken, ja, geen gedoe, geen moeilijke persoonlijkheid. En haar laatste pitch is eigenlijk: in alle peilingen kan je het zien, ik win van Joe Biden, maar Donald Trump niet. Aha. En als ik jou dan zo hoor wat betreft haar buitenlandbeleid en met name het beleid ten aanzien van Europa, ook veel aantrekkelijker voor Europa dus dan Trump. Zeker, veel veiliger, veel betrouwbaarder. Dus zij is een uitgesproken bondgenoot van Europa. Is heel fel op Poetin. Het contrast deze week met de reactie van Donald Trump, mm-hmm, op de moord op Navalny bijvoorbeeld. Is heel duidelijk en heel pregnant. Zij haalt hard uit naar Poetin, zegt hij is een moordenaar. Het is niet onze vriend. En haar steun voor Oekraïne is veel onvoorwaardelijker dan die van Donald Trump. Dus dat is echt een groot verschil. Ja, nou, ze is heel druk campagne aan het voeren. Op dit moment in haar thuisstaat, South Carolina. Jij was daarbij. Hoe zagen die bijeenkomsten eruit? Nou, dit is wel echt de leuke fase van zo'n campagne. Ten eerste omdat zij, het is haar thuisstaat, dus ze kent hem goed. En elke rally begint ze met: it's another beautiful day in South Carolina. Okay. Ze is op een soort bustour. En dat betekent dat ze echt elke uithoek van de staat langs gaat in zo'n hele grote bus. Veel van die bijeenkomsten zijn buiten. En dan sta je daar voor een of ander heerlijk oud kerkje. Of een gemeentehuis. Of een plek die betekenis heeft in zo'n dorp of in zo'n staat. Dan komt er een grote bus aan. Dan begint iedereen te juichen. En de sfeer is heel gezellig. En er worden de hele tijd allerlei campagneparafernalia uitgedeeld. De vrouwen delen, het is een beetje klassiek, maar die delen dan roze boa's en roze t-shirts en roze kettingjes uit. En je krijgt van die campagneborden en er wordt gelachen en gezongen. Nee, het is echt wel een hele... ik moet zeggen dat de sfeer heel goed is, ondanks het feit dat Nikki Haley hartstikke achter staat in die peilingen. Ja, want het gaat helemaal niet goed, hè? Wat betreft die peilingen, het is heel onwaarschijnlijk dat zij gaat winnen, toch? Ja, absoluut. Donald Trump heeft gewoon een enorme overmacht op die partij en ook in South Carolina. Maar het is soms in campagnes ook zo, en die sfeer hangt er een beetje, dat als je niks meer te verliezen hebt, dat het ook wel heel bevrijdend is. Dus er wordt veel gelachen, dat team heeft er zin in. En ze zijn wel nog steeds de laatste tegenover Donald Trump. Dus een element van die sfeer zit er ook wel in, merk je daar. Nou, jij vroeg Nikki Haley kiezers wat ze gaan stemmen als Haley het niet redt. If Nikki doesn't win this and they have a third party candidate, I probably look at that very closely as well, because I don't feel good about either on the other side. I hope I don't have to vote for Mr. Trump. I don't want to, but between Trump and the devil, I would probably vote for Trump. I think you're voting for the same one myself. Oké, between Trump and the devil. Laila Franke, sommige kiezers gaan dus toch naar Trump of iets anders, maar niet iedereen. Hoe zit dat? Wat gaan ze allemaal doen? Wat is het plan? Nou, ik vond dit was een echtpaar, Pat en Richard. Ja. Dus die met verschillende politieke opvattingen. En ik vond hun illustratief, omdat ik eigenlijk twee typen kiezers heel erg tegenkom. Dat zijn de kiezers die de oude klassieke republikeinen, die zich onder Donald Trump niet meer thuis voelen bij hun partij. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo'n man als deze Richard. Maar die dan toch uiteindelijk zegt, ja, als mijn keuze een democraat of een republikein is, dan ga ik toch voor de republikein. Of kiezers zoals zijn vrouw, Pat, die zegt, ik ben echt een trotse, onafhankelijke kiezer. Ik ben niet van de ene partij of van de andere partij. Per verkiezing beslis ik wie ik de beste kandidaat vind. En dat type kiezer kom ik ook heel veel tegen. Maar zij zegt, ik kan onder geen enkele voorwaarde voor Donald Trump stemmen. Ik ben ook niet blij met Joe Biden. Maar ik hoop eigenlijk dat er een derde partij op gaat staan. En als dat niet zo is, dan schrijf ik gewoon de naam van Nikki Haley op dat stembiljet op 5 november. Want dat kan ook nog in Amerika. Ja, precies. En Nikki Haley gaat gewoon door, ondanks het feit dat ze dus erg slecht ervoor staat in die peilingen. Waarom gaat ze eigenlijk door met haar campagne? Ja, het is een beetje een lange termijn strategie, maar er zijn twee redenen. Ten eerste, het is pas officieel Donald Trump op het moment dat de conventie in augustus hem benoemt. Tot die tijd kan er nog van alles gebeuren. Donald Trump kan, ieder kan iets met die rechtszaken gebeuren. Misschien dat hij wel dood neervalt, je weet het niet. Ik bedoel, things can happen. En in dat geval is Nikki Haley de kandidaat met het grootste profiel. Heeft zij het beste campagne gevoerd. Dus dan heeft zij een bepaalde positie. Ik wil niet zeggen dat ze het dan ook nog wordt. Maar... En het tweede is, wat ze hier eigenlijk een statement kandidaat noemen. Iemand die wil laten zien dat er nog een alternatief is ten aanzien van Donald Trump, dat deel van de partij er ook is. En misschien wel voor zichzelf dat zij dan uiteindelijk kan zeggen, ik stond aan die andere kant van de geschiedenis. Een beetje zoals je Bernie Sanders nog heel lang het heeft volgehouden. En ook wilde laten zien, dit deel van de partij is er ook. Dus op die manier. En de lange termijn strategie en het statement wat ze wil maken. Nou, laten we even naar het statement van Haley luisteren. He's gotten more unstable and unhinged. He spends more time in courtrooms than he does on the campaign trail. He's so obsessed with his own demons from the past, he can't focus on delivering the future Americans deserve. Ja, Leila, wat je eerder zelf ook al uitlegde. Hè? Haley die zegt dat Trump veel te druk is met zijn demonen uit het verleden. Dat hij alleen maar bezig is met zichzelf in plaats van met het land. Al die rechtszaken natuurlijk ook die lopen. Ja, ze wordt steeds verder richting Trump. Is dat een slimme strategie, denk jij, om kiezers te winnen? Nou, je moet in een campagne altijd contrast neerzetten met je tegenkandidaat. Mm-hmm. Dus in die zin is dat slim. Maar wat ik merk op die campagnerallies is dat het applaus bij dit soort opmerkingen medium is. Terwijl als zij uithaalt naar Joe Biden, dan gaat die zaal los. Dan wordt er echt gejuicht. Dus het blijft, daaruit merk je ook, het blijft gewoon een hele dunne lijn tussen Trump hebben op, of kritiek hebben, sorry, op Donald Trump en hem echt aanvallen, of hem toch een beetje in je kamp houden. Ja, want ISIS blijft natuurlijk wel een republikein uiteindelijk. Ja, precies. Die deze week overigens ook een boete kreeg opgelegd voor fraude, $355 miljoen. Wat betekent dat eigenlijk voor de campagne van Trump? Nou, op dit moment nog niet zo heel erg veel. Politiek gezien betekent het op dit moment nog niet zo heel erg veel. Dit was een zaak die ging over zijn, het opblazen van de waarde van zijn bezittingen. Mm-hmm. Binnen zijn doelgroep is dit is nou niet de rechtszaak die voor kiezers het meest belangrijk is. Oh, dus zo. Electoraal gezien maakt dat niet zo heel erg veel uit. Financieel gezien zal hij de boete ook officieel moeten betalen uit zijn zakelijke imperium. En die campagnefinanciering is weer een andere stroom. Nou ja, ja, dus hij mag daar niet op dit moment betekenen. Ja. Nee, alhoewel je wel weer ziet dat uit campagnefinanciering ook juridische kosten betaalt. Dus het is een beetje een grijs gebied. Maar op dit moment, korte antwoord, betekent het niet zo heel erg veel. Leila, kort antwoord nog op mijn volgende vraag. Wanneer verwacht je dat Nikki Haley wel de handdoek in de ring gaat gooien? Na Super Tuesday. Dus zaterdag South Carolina. Ja. 5 maart heb je nog die grote Super Tuesday, waarop ik 14 uit mijn hoofd zeg ik staten voorverkiezingen hebben. Nou, dan zal het vrij onvermijdelijk zijn dat Donald Trump de echte grote onvermijdelijke kandidaat wordt. Ja. En dan zal ze er toch wel een keer mee stoppen. En dan blijft het dus toch een man's world daar bij de Republikeinen. Amerika's journalist Leila Frank, dankjewel voor dit gesprek. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything he can, you know that man makes money to buy from other men. James Brown hoor je met This is a Man's World. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Heb je een verstopte wc en ben je snel op zoek naar een loodgieter? Vanaf vandaag zul je geen advertenties van loodgieters meer zien op Google. Het platform wil zo voorkomen dat mensen worden opgelicht door loesje loodgieters. Aan de lijn heb ik Doekle Terpstra, hij is voorzitter van Techniek Nederland. Goedemiddag, Doekle. Goedemiddag. Ja, wat vind jij van deze nieuwe maatregel? Nou, ik ben er heel blij mee, maar ik denk dat heel Nederland hier blij mee kan zijn. Want wij worden een en andermaal geconfronteerd met malafide loodgieters die consumenten een behoorlijk oor aannaaien in de praktijk van alle dag. En ik snap dat ook wel, ga bij jezelf te raden. Op het moment waarop jij een acuut probleem hebt, dan wil je dat het snel opgelost wordt. Je kijkt op Google en je kijkt wat voor bedrijf als eerste oppopt. En wat blijkt nou in de praktijk van alle dag? Dat zijn over het algemeen niet de betrouwbare loodgieterbedrijven. En dat zijn niet de mensen die het georganiseerd vakmanschap met zich meebrengen en hoge prijs vragen. En een en andermaal blijkt dat mensen gewoon in de praktijk van alle dag, laat ik het maar heel direct zeggen, belazen. Ja, zo. Ja, want dat valt mij ook altijd op. Als ik snel een partij Google en ik wil daar terecht, dan krijg ik eerst advertenties. Heb je niet altijd door dat advertenties zijn? En die check je dan misschien niet in je haast. En dat zijn dan met name van malafide loodgieters, dit soort advertenties? Dat is in de praktijk gebleken. En wij hebben als Techniek Nederland daarover aan de bel getrokken bij de autoriteit Consumentenmarkt. Mm-hmm. Die is daar ontvankelijk voor gebleken. Die heeft vervolgens in de richting van Google laten weten dat ze er eigenlijk actie op zouden moeten ondernemen. En tot onze aangename verrassing heeft Google dat gedaan. En met ingang van vandaag worden dit soort advertenties bovenaan, de op-pop advertenties, die worden dus geweerd. En natuurlijk kun je nog via Google wel de erkende loodgieterbedrijven vinden. Maar het popt in ieder geval niet meer op de manier zoals het tot dit moment het geval was. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je tussen al die meldingen die betrouwbare loodgieters vindt. Ja, als ik een boef ben, dan denk ik, weet je wat, daar zet ik dan zelf mijn eigen nepwebsite tussen. Ja, er zullen altijd weer creatieve wegen gevonden worden. Ja. Maar dit kan in ieder geval behulpzaam zijn. En dat is ook een paar jaar geleden gebleken. Toen is er met betrekking tot de slotenmakers exact hetzelfde gebeurd. En ook toen heeft Google meegewerkt. Die heeft die advertenties geweerd. En het effect daarvan was dat er minder malafide werk werd verricht. Mm-hmm. En wij hopen dat het nu ook het geval is. En eigenlijk in de richting van de consument zou ik echt willen. Af en toe ben ik er ook verbaasd over dat mensen er iedere keer weer intuinen. Ja, omdat er al zoveel. Dus is al zoveel aandacht voor dit vraagstuk geweest. Iedere keer opnieuw benadruk ik weer van het erkende vakmanschap is georganiseerd via een branche. Organisatie. En het is niet om reclame te maken voor Techniek Nederland, maar het gaat wel via deze brancheorganisatie. Dus iedereen die erkend is in zijn vakmanschap, die organiseert zich binnen de branchevereniging. En degene die dat niet aan de eisen kan voldoen, die komt niet door de ballotage van die vereniging heen. Dus in de richting van de consument zou ik eigenlijk willen zeggen van, ga nooit in zee met een willekeurig loodgietersbedrijf. Zorg ervoor dat je verifieert of het bedrijf georganiseerd is bij Techniek Nederland. En vraag altijd een offerte voor je werk. Zodat je zeker weet dat je niet belazerd wordt bij waar je bij staat. En wij hebben de meest gekke dingen meegemaakt, waarbij mensen echt voor duizenden euro's het schip in gaan. Voor werk van helemaal niks. En het doet het vakmanschap gewoon tekort. En dat is zo ontzettend jammer. Want er zijn heel veel goedwillende bedrijven. En die hebben heel veel last van dit soort beunhuizen op de markt. Ja, precies. En u zegt van ja, kijk even of ze aangesloten zijn inderdaad bij Techniek Nederland. Hoe weet ik dat? Zie ik dat aan een keurmerk? Moet ik dan eerst naar Techniek Nederland? Wat moet ik doen? Nou, je hoeft niet eens naar een keurmerk te kijken. Als je kijkt op de ledensite van Techniek Nederland, dan vind je de erkende bedrijven. En die erkende bedrijven die voldoen allemaal aan de kwalificaties die gesteld worden aan het vakgebied. Ja. Dus op het moment waarop je zo'n bedrijf vindt, dan kun je erop rekenen dat er sprake is van georganiseerd vakmanschap, wat aan kwaliteitseisen voldoet. En gaat het dan een keer fout? Ja, dat kan ook gebeuren. Mm-hmm. Maar dan is er altijd een geschillencommissie waar je beroep op kunt doen, zodat de consument ook weet dat hij in ieder geval te maken heeft, één, met een betrouwbare partij, met een betrouwbare prijs. En op het moment waarop het onverhoopt dat toch fout gaat, dan heeft hij een achtervang in de vorm van een geschillencommissie. Precies. Helder. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Dankjewel. Met NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, we gaan het straks onder andere hebben over boksen. Dat is volgens sommige mensen een hele gewelddadige sport, hè? Maar niet volgens deze acteur uit Sluipschutters. Ja, mijn familie heeft helemaal niks met boksen. Die vinden het een agressieve sport. Terwijl het is juist heel technisch. Alles draait om techniek. Om uithoudingsvermogen. En op een juiste moment je tegenstander te slopen, te raken. En dan hem uiteindelijk natuurlijk helemaal kapot te rammen. Weet je wel, dus ja, wat nou agressie. Precies. Nu eerst het NOS nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De meeste Nederlanders hebben dit jaar meer te besteden dan eerder werd gedacht. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau gaan alle inkomensgroepen er qua koopkracht op vooruit. Komt vooral doordat veel lonen zijn gestegen en de inflatie is ook lager. Maar het CPB waarschuwt ook dat het begrotingstekort oploopt en dat de overheid dus beter op de uitgaven moet letten. Het COA heeft zich niet aan de uitspraak van de rechter gehouden om maximaal 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel te laten verblijven. Afgelopen nacht sliepen er 2032 mensen in Ter Apel. Dat zijn er dus 32 te veel. Het COA moet vanaf vandaag een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen als het maximum wordt overschreden. Hamas prijst de aanslag van 3 Palestijnen op Israëliërs bij een controlepost op de westelijke Jordaanoever. 3 Palestijnse schutters openden het vuur op mensen die naar Jeruzalem wilden. Er viel 1 dode. Hamas noemt de aanslag een logische reactie op de bloedbaden en de misdaden in de Gazastrook en de Westoever. En zeehondencentrum Pieter Buren maakt zich zorgen over het aantal zeehonden dat verstrikt raakt. De eerste maanden van het jaar gebeurde dat al 11 keer. De jaren ervoor kwamen gemiddeld maar 3 zeehonden vast te zitten in bijvoorbeeld visnetten. Volgens Pieter Buren gaat het vaker mis doordat er meer zwerfafval in zee belandt. ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest, waar staat vast? Bij Rotterdam staat het vast op de A20 om precies te zijn, van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file en 40 minuten oponthoud. Ze zijn bezig met een spoedreparatie en de rechte rijstrook is daar dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Afgelopen week zag ik een nogal vies filmpje voorbij komen op AT5. Dat is de regionale tv-zender van Amsterdam. Er werden uitwerpselen vertoond. Ingezoomd en wel van mensen die op straat leven. Het filmpje ging over de toename van daklozen in de stad, maar ook over dat ze met hun uitwerpselen voor overlast zorgen in de buurt. Omwonenden vinden het vies, maar tegelijkertijd zielig dat er zoveel zwervers zijn. Ik vind het ronduit mensonterend. Zowel dat Amsterdam naar schatting rond de 17.000 daklozen telt, maar ook dat de regionale zender vervolgens inzoomt op hun ontlasting. Deze mensen zijn niet uit vrije wil dakloos, en als je niks anders meer kan dan de straat als een wc gebruiken en je gaat met een filmploeg vervolgens ongevraagd op het resultaat inzoomen, dan haal je echt wel het laatste restje menswaardigheid weg. Ik snap dat je de dakloosheid in beeld wil brengen en ik kan me ook voorstellen dat de buurt er last van heeft. Maar laten we deze mensen alsjeblieft nog met iets van respect behandelen. Want vergis je niet, jij en ik kunnen ook op straat belanden. We zullen dus nog harder moeten roepen dat het een keer klaar is met het kapitalisme in de stad. Amsterdam is een plek geworden waar mensen met een kleine portemonnee steeds meer worden verdreven en plaats moeten maken voor mensen met een zak geld. Een stad die wordt gekenmerkt door een verdienmodel met commerciële winkeltjes, toerisme en rijk worden met bakstenen. Een stad waar ik me als ras Amsterdammer lang niet altijd meer thuis voel. Mediamakers worden er vaak van beticht dat het altijd over Amsterdam gaat, alsof het leven daar belangrijker is dan op andere plekken. Maar wie echt door de Nutella-winkeltjes heen prikt, als je echt verder kijkt dan het uitzicht op de grachten, als je eens met je rolkoffertje een andere hoek omslaat, als je je horizon verbreedt terwijl je op die schommel zit op de Amsterdamtoren, als je met je stroopwafel van 13 euro in je hand een steegje ingaat, als je naar de rand van de stad fietst met je fatbike, dan zie je het ware gezicht van de stad. Mensen die de huur niet meer kunnen betalen, die rondzwerven naar hun scheiding, mensen die aan lage wal zijn geraakt en geen weg meer terug hebben, scholen die nog maar 4 dagen per week open kunnen vanwege het lerarentekort, want genoeg docenten die het leven in Amsterdam niet meer kunnen betalen door de torenhoge huurprijzen, buurthuizen en lokale koffietentjes die zijn verdreven door koffieketens met hip en happening cappuccino's, waar je 4 euro betaalt voor een vegan koffie met havermelk. Oh ja, dan krijg je er wel zo'n gezellig hartje ingeschuimd van de barista. Ondertussen staan er 10.000 woningen leeg en zwerven er 17.000 daklozen rond. Volgens de AT5 gaat de gemeente nog beter handhaven in de buurten waar overlast zou zijn. Dit is dezelfde gemeente die als regel heeft dat als je na je relatiebreuk geen huis meer hebt en op straat staat met je kind, je eerst aantoonbaar 3 maanden dakloos moet rondzwerven voor je urgentie krijgt op een woning. En voor wie nu naar de radio roept, ja, maar al die huizen gaan ook naar de buitenlanders, die is meteen een illusie rijker, want een deel van de daklozen zijn mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn uit een oorlogsgebied. Het kabinet heeft in 2022 een plan gelanceerd om ervoor te zorgen dat iedereen in 2030 een thuis heeft. Als ze dat doel willen halen, is er in Amsterdam in ieder geval nog flink werk aan de winkel. Volgend jaar bestaat de stad 750 jaar. Ik kan me indenken dat dit vooral positief gevierd wordt. Maar als je de stad ook echt in beeld wil brengen zoals die nu is, geef dan die 17.000 daklozen een gezicht en zoom dan in op hun echte shit en niet op hun ontlasting. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Former super featherweight, world champion, former lightweight, world champion and reigning, defending WBO, welterweight, champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman, Pacquiao! Ja, maar deze week werd bekend dat de Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao niet mee mag doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij is te oud, maar misschien hoeft hij zijn Olympische droom toch niet helemaal op te geven. Want onze bokslegende, Arnold van der Leijden, die pleit voor een Olympische Spelen voor 50-plussers. Goedemiddag, Arnold. Ja, goedemiddag. Ja, het Internationaal Olympisch Comité heeft dus bepaald dat Pacquiao niet meer mee mag doen, hè, aan de Olympische Spelen, omdat hij te oud is. Volgens de regels mag je tot je 40ste meedoen. Laten we er meteen induiken, Arnold. Ja, wat vind jij van die leeftijdsregel? Terecht? Ja, in principe wel. Altijd ben ik het ermee eens geweest. Maar we worden allemaal ouder en we worden gezond ouder. Dus er zou eigenlijk een competitie moeten komen voor ouderen, topsporters, die nog op topniveau willen acteren en de competitie willen aangaan. Dus ik kan me voorstellen dat hij het wilt. En ik heb het zelf ook wel regelmatig het gevoel gehad van, hey, ik wil nog een keer in die ring in. Oh, ik kan het nog een keer doen. Ja, want je bent nu 61, ik ben toch, nu 61, Arnold? Ja. Dus dat moet je ook niet doen. Dus rationeel zeg ik van, nee, Arnold, doe dat nou niet. Emotioneel is het altijd moeilijk, want je hebt altijd het doel van, ik wil nog een keer die ring in. Ja, wat is veel dat toch? Hebben dat. Wat is dat toch dan in je hoofd? Want dan denk ik tegelijkertijd, nou, ook voor Manny Pacquiao, hij heeft al zoveel gewonnen. Jij hebt ook al 3 keer brons gewonnen op de Olympische Spelen. Hè, waarom zou je dan toch nog daar willen vechten? Wat is dat toch? Ja, er is iets emotioneels. Die weg naar die ring toe, die laatste meters naar die ring, die uitdaging, het beste proberen uit jezelf te halen, mentaal en fysiek consequent in balans zijn, dat heb je het allerbeste gevoel heb je dat als je topsport doet. En zeker bij het boksen. Een van de meest invloedrijke en sterke trainingsvormen die je kunt doen. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, blijf dan wedstrijden vechten en laat die Olympische Spelen zitten, hè? Ja, maar je moet niet blijven vechten. En je moet ook niet Olympische Spelen blijven doen. En daarom ben ik voorstander voor een Olympische Spelen voor ouderen. 50-plussers, 60-plussers die de handschoen in iedere tak van sport oppakken om met elkaar te sporten, met elkaar te bewegen. En welke matches zie jij dan voor je, Arnold? Ja, ik zie eigenlijk de match vormen van dat iedereen beweegt en positief een beweging is. Want er hoeft geen uitslag te zijn. Er hoeft geen competitie te zijn. De competitie is dat we elkaar ontmoeten, elkaar zien en met elkaar bewegen. Dat zou mooi zijn. Oké, we gaan snel door. Ronde 2. Want de vraag is natuurlijk of het wel verstandig is, hè, om als oudere vechter nog klappen te krijgen. We kennen allemaal de verhalen van ringartsen en overigens de voorzitter van de medische commissie van de Nederlandse Boksbond, Ed van Wijk, die zonde eerder op deze zender even de risico's op. Laten we daar heel even naar luisteren. Als je ouder wordt, dan krijg je natuurlijk ook veroudering van het brein. De meegaandheid neemt af. De bloedvaten gaan verstarren. De kansen op de dingetjes in het hoofd, die willen we minimaliseren. De gewrichten worden ouder. Flexibiliteit, recuperatievermogen neemt af. Conditie wil ik niet over hebben. Zo, Arnold van Leijden is nogal een opzomming. Ja, maar het klopt allemaal. En ik weet het. Ik ken de onderzoeken. En ik kijk en ik lees het ook. En ik ben erin geïnteresseerd. Maar wat je zou kunnen doen is en shadowboxing. Ja. Weet je, Nelson Mandela, 27 jaar gevangenschap en hij was altijd aan shadowboxen om fit en vitaal te blijven. En waarom zou je dat niet doen? En dan, hoe geef je dan een winnaar aan of een betere bokser aan? Van, wat is zijn beste, hoe is zijn conditie? Hoe is zijn bewegingsvorm? Welke creativiteit hanteert hij in het shadowbox? Maar Arnold van der Leijden, dit is wat je nu zegt is meta. Wat ik nu voor me zie, hè, is dus een bokser in de ring boksen tegen zijn eigen schaduw dus eigenlijk. Die is helemaal geen Maar je kunt het ook met een tegenstander doen. Echt waar? Hoe doe je dat dan? Wij moeten het ook samen doen, want je bent ook een heel goede fighter. Gefeliciteerd met je overwinning. Dank je wel. En ik denk dat het heel erg goed is om gewoon tegenover elkaar... en je bepaalt, ook als scheidsrechter, van wie is het meest in balans? Wie heeft de beste conditie? Wie heeft de meeste variatie in zijn stoten? Daar zou je een competitie van kunnen maken. Maar dit is een begin, daar zou je over moeten sparren... daar zou je over moeten overleggen met elkaar... om tot een juiste vorm te komen. Ja, zo. En je bent de ambassadeur voor het Ouderenfonds. Je traint ook ouderen. 2 dagen geleden stond je nog met een 79 en een 77-jarige in de ring. Hoe gaat het boksje ook anders naarmate je ouder wordt? Ja, je boks wordt langzamer. En minder hoge intentie. Ja. Maar wel de beweging doen. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat bokstraining de beste trainingsvorm is om het proces van Alzheimer, dementie, we worden allemaal ouder, om dat proces te vertragen. Mm. Dus je blijft gewoon fit en vitaal als je de oefeningen doet. Mm. Niet de stoot op het hoofd, dat doen we niet. We doen alleen de oefeningen op een bokszak, voor de spiegel, tegenover elkaar. En dat, dat heeft een hele goede positieve werking op mensen. Maar ja, dan komen we ook bij een andere essentiële vraag. Is het wel spectaculair genoeg om naar te kijken? Stel je voor, je hebt de Olympische Spelen voor 50-plussers... en je gaat daar iets van schaduwboksen doen. Is dat spectaculair genoeg, Arnold? Dat moeten we onderzoeken. En ik zou er graag aan mee willen denken en doen en brainstormen. Maar dat is iets waar je moet over nadenken. Want dat is een valkuil, wat je benoemt. En een terechte vraag. Van, is het interessant genoeg? In ieder geval is het wel interessant genoeg voor de mensen die deelnemen, omdat die in beweging zijn. Ik hoor alweer dat we naar de derde ronde moeten. Okay. Mochten we die Olympische Spelen voor 50-plussers er nou uiteindelijk komen? En mochten die er uiteindelijk komen? Doe jij dan mee, Arnold? Ja, maar in welke tak van sport weet ik nog niet. Oh. Weet je, want ik ben nu 61, wat je al aanhaalde. Ja, sorry daarvoor. Dus ik ben begonnen als atleet, als atletiek heb ik gedaan, hoogspringen. Ja. Ik ben Nederlands kampioen hoogspringen geweest. Maar ja, ik stapte eroverheen met mijn lange benen. En ik heb gevoetbald op redelijk hoog niveau. En daarna ben ik gaan boksen. Dus ik zou ook atletiek kunnen doen, lekker gaan lopen. Okay. 100 metertjes. 800 metertjes. Je zou allerlei dingen kunnen doen. Ik zou kunnen gaan voetballen. Weet je, het is nu ook heel bij ouderenzorg. Is ook voetbal, wandelvoetbal voor ouderen. Wandelvoetbal? Dus ze mogen niet rennen. Ja. Maar ze doen techniektraining en de bal naar elkaar toespelen. Dat is echt teamwork. Je mag ook niet lopen met de bal. Dus als je de bal hebt, moet je observeren, kijken waar is je teamgenoot en je speelt hem de bal aan. Oh, dat is echt teamwork. Ja, maar dit is ook wel echt eventjes jezelf heel erg bedwingen, zeg. Dat is een soort van snel wandelen gecombineerd met voetballen, maar allerlei andere regels eromheen. Ja, God. Maar dat is ook mooi, want je leert ook zelfbeheersing en controle te hebben over je fysieke en mentale conditie. Ja. Keuze zat dus in ieder geval voor jou, Arnold van der Leijden. Dank je wel voor dit gesprek. Hey Arnold, even laatste vraag. Mocht je nou toch meedoen met het boksen bij de Olympische Spelen. Welk nummer zou je dan willen horen als jouw opkomstplaat? Er kan maar één nummer zijn, want ik kwam altijd op. En dat heb ik 13 jaar lang gedaan in 254 wedstrijden. Ja? Victory van Kool & The Gang. Are you ready to rumble? Yes. You are the best. You seem to stand out from Victory. De Nieuwsbv. Zaterdag is het precies 2 jaar geleden dat het Rusland Oekraïne binnenviel. Met alle gevolgen van dien. Het is oorlog in Oekraïne. De waarschuwingen die waren er al en veel mensen konden het niet geloven. Maar het is echt gebeurd. Een grote oorlog in het oosten van Europa. Het Russische leger is de afgelopen nacht Oekraïne binnengevallen. In Mariupol slaat de vertwijfeling toe. Bij Kiev zijn al Russische militairen op de grond, ziet een CNN-verslaggever. I've spoken to the commander on the ground there within the past few minutes and he said they are now in control. Nou, sindsdien ligt Oekraïne onder vuur en zit Rusland voor veel mensen op slot. Toch lukte het de Pools-Belgische journalist Maya Wolny om in 2022 door het land te reizen en met Russen te praten over de gevolgen van de oorlog op hun leven. En ze schreef er een boek over en dat boek heet De Trein naar het Imperium. Goedemiddag, Maya. Goedemiddag. Ja, jij woont in Polen, maar je bent getrouwd met een Vlaming, vandaar dat je ook Nederlands spreekt. Laten we teruggaan naar 24 februari 2022. Rusland viel Oekraïne binnen. Hoe heb jij die dag beleefd? Ja, ik zal die dag nooit vergeten. Eerst en vooral omdat dat eigenlijk het mooiste dag ging zijn in die tijd voor mijn gezin. Want we gingen precies die dag een pup, een klein hondje halen. Dus vanochtend die ochtend is mijn man met mijn zoon vertrokken om die puppy op te halen. En dan op dezelfde moment hebben we het nieuws gehoord. En dan 2 dagen later waren er vluchtelingen in ons huis. Mm. En dat onschuldig beestje, die puppy, was dus eigenlijk een soort troostdier voor de Oekraïnse kindjes die in ons huis hebben verblijf gehad. Dus dat was op dat moment was dat familiale, dat onschuldige en die gruwel gemengd in dat klein universum van ons huis die zich 2 uur rijden van de Oekraïnse grens bevindt. Wat een buitengewoon verhaal van tegenstrijdigheid, inderdaad. Maar ja, ik zei het net al, je bent een geboren Poolse. Wat heb jij met Rusland? Ja, je kan zeggen dat ik een liefde-haatverhouding met Rusland heb. Ik ben de laatste generatie die Russisch op school heeft geleerd, verplicht. En we haten dat. ik heb ook in mijn familie zijn er ook mensen. Mijn tante was docenten Russisch. Ik heb altijd heel veel boeken, woordenboeken, muziekplaten met Russische muziek. Dus ik ben ergens omringd door dat Russische cultuur. En ergens voel ik een soort verbondenheid met die wereld. Ja. Met het Cyrillisch alfabet die ik heb geleerd. En ik heb het gevoel dat ik het beter snap dan iemand die dat niet heeft gehad. Maar dat wil niet zeggen dat mijn relatie met het land gezond, dat die liefde gezond is. Het is een zeer toxische relatie. Oké. Ja, want dan zit je dus thuis met zo'n pup, vluchtelingen, in een tegenstrijdige situatie. En toch besluit je dan, ik ga naar Rusland afreizen. Waarom? Ja, mijn voornaamste motivatie was ik kon die gekte niet plaatsen. Ik kon het niet snappen zoals zo veel miljoenen mensen in Europa. En in mediabeelden, in berichtgeving die we toen, denk ik, allemaal heel nauw hebben gevolgd, vond ik enkel en alleen het verslag van de kant van ons, dus geallieerden, de Oekraïnse kant, dus de kant die zo graag wou dat het allemaal goed afloopt. En ik wou toch weten wat er zich afspeelt in aan die donkere kant van het verhaal. Ik had het gevoel dat we in dat geloof, in die hoop die we koesterden, dat alles heel snel opgelost zal worden, dat we misschien iets vergeten, dat we iets niet zien. En ik wou het echt meten, opnemen, proberen registreren, ergens vastleggen. Wat bezielt de Russische ziel? Ja, echt een journalistieke drijfveer dus eigenlijk. Maar ja, vliegen of per trein reizen, dat kon dus niet meer. Je bent in eind 2022 met de bus van Polen via Estland naar Sint-Petersburg in Rusland gereisd. En daar heb je gesproken met, althans dat heb je getracht, met gewone Russen te praten. Wat vertelden ze jou? Ja, inderdaad, met de bus en dan met allerlei mogelijke treinen, kleine busjes, om zoveel mogelijk gewone Russen op mijn weg te vinden. En natuurlijk, het was heel moeilijk iemand aan gesprek te krijgen. Dat ik toen heb, het niveau van angst in de maatschappij, in de Russische maatschappij, was enorm. Ik ben ook op het moment in Rusland beland dat net Poetin de mobilisatie heeft aangekondigd. Dus op dat moment waren de Russen plots, kwam die oorlog ook dichtbij daar. Want het is krankzinnig, maar de Russen, de eerste helft, de eerste 6 maanden van de oorlog, die hebben eigenlijk niet gevoeld dat de oorlog is. En die hebben dat zelfs niet geweten of niet willen weten. Het woord oorlog was ook verboden te gebruiken. Dus veel Russen hebben dat uit hun geweten, uit hun bewustzijn zo gewist. En dan plots was die oorlog zo dichtbij. En ik kom precies in dat moment het land binnen met toeristische visum, dus vermomd als toeriste met een klein rugzakje. En ik hoorde vooral stemmen van mensen die me uitleg geven dat het oorlog, dat deze oorlog door ons, door het Westen is begonnen. Oh, dus, een heel ander narratief hè, dan wij in het Westen weer horen. Ja, ja. Dus dat het eigenlijk Rusland door Oekraïne aan te vallen heeft, moest zich verdedigen. Oh. Zo was het. Dus het verhaal dat ik daar hoorde. En eigenlijk zijn dat de Amerikanen die de oorlog hebben veroorzaakt. En het is NAVO die verantwoordelijk is voor deze oorlog. Iedereen bijna denkt het zo erover. Dus ja, dat is echt iets dat bijna iedereen deelt, die overtuiging. En komt dat door de berichtgeving in Rusland zelf, door wat ze op de Russische staatstelevisie te zien krijgen? Uiteraard, propaganda speelt daar echt een enorme rol. En die propaganda die al eigenlijk bijna 20 jaar duurt. Ja. Dus het is niet een berichtgeving van laatste maanden of zelfs jaren. Het gevoel, dus de Krim-annexie, dateert van 2014. Dus sinds dan. Het is niet iets van de laatste tijd dus. Nou is het wel zo, Maya, dat jij een van de weinige journalisten was die zo lang dus kon rondreizen in Rusland in oorlogstijd. En op een gegeven moment krijg jij bericht van de Russische staatstelevisie. Hè? Diezelfde Russische staatstelevisie waar wij het net over hebben, die deze propaganda, zoals je dat noemt, Rusland instuurt. En zij zeggen, we willen een interview met jou. We kunnen een taxi naar je hotel sturen. Wat dacht jij toen je dat kreeg? Ja, dat was een zeer beangstigend moment. Een van de vele zeer angstige momenten tijdens mijn reizen, want ik heb er verschillende gemaakt. En toen, dat waren de eerste minuten dat ik mijn wifi-verbinding had. Mm. En dat was het eerste bericht die daar binnenkwam in die telefoon van mij. En ik dacht, Big Brother is watching you, is watching me. Ik had geen idee hoe wisten ze dat ik net Rusland binnen was, dat ik daar ben. Dus natuurlijk, het is een beetje naïef dat ik dacht dat ik zo onopgemerkt kon reizen. Ja. Ik dacht gewoon dat ze op dit moment veel meer andere zaken hebben. En wat heb je toen gedaan? En ik heb alles uitgezet, mijn telefoon uitgezet. Ik heb zelfs de ruiten dicht gedaan in de hotelkamer. Ik panikeerde. Ik had geen flauw idee wat ik moest doen. Want deze uitnodiging is natuurlijk geen onschuldige uitnodiging. Puur uit journalistieke nieuwsgierigheid zou je willen zeggen, ik ga daar naartoe, ik ga zien wat het gaat worden. Maar natuurlijk, ethisch zou ik het nooit kunnen doen. En ik denk dat dat ook gevaarlijk zal zijn. Dus in het beste geval zal mijn interview of mijn woorden gewoon gemanipuleerd worden, geknipt. En ik zou misschien als een soort getuige, hoe fantastisch het allemaal in Rusland is, Het zou in ieder geval niet goed voor je uitpakken. Je had er geen goed gevoel over. Uiteindelijk ben je verbannen uit Rusland, hè? Ja, het is mijn reizen zijn eigenlijk slecht. En voor mij wat dramatisch afgelopen, want het is allemaal geëindigd in januari vorig jaar aan de Wit-Russische grens, op Wit-Russisch grondgebied. En ik ben daar tegengehouden, mijn papieren zijn afgenomen. Ik ben dan een tijdje geïsoleerd gebleven. Bewaakt door grenswachters. En niemand gaf mijn woordje uitleg, hoe en wat, hoe lang. En hoe is dat voor jou, Maya, om toch je geliefde Rusland... aan de ene kant geliefd en toch wel een toxische relatie mee... om dat land niet meer binnen te mogen? Ik vind het afschuwelijk natuurlijk dat ik het niet meer mag doen... Enerzijds, ik had daar heel lange rouwperiode, tristesse, had ik daarvan. Mm-hmm. Anderzijds, natuurlijk beschouw ik die verbanning... want ik heb een officiële papier gekregen... dat ik zoveelste paragraaf heb gebroken... en dat ik, dat ik eigenlijk verklaard ben als schuldige. Dus dat is eigenlijk... die papier is mijn grootste literaire prijs en voldoening. Omdat dat betekent dat wat ik doe... wordt ergens gezien als niet goed voor die regime. Nee. Dus in die zin natuurlijk vind ik dat die opoffering of die 20 jaar, dat is dat waard. Want blijkbaar wat ik doe, maakt dat minim verschil groot genoeg dat iemand zich mee moeit en mij buiten zet voor 20 jaar. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst op dit moment? Heel kort hoor. Wel, ik denk dat wij inderdaad vertrokken zijn voor een heel langdurig Europees conflict. Daardoor niet een oorlog in Europa, een grote oorlog, maar toch een vorm van conflict die ons allemaal gaat raken. Ja. Dus eigenlijk is dat de oorlog van alle Europeanen en dat gaan we voelen in komende jaren, helaas. Helaas. Dankjewel, journalist Maya Wolny. Het boek Trein naar het Imperium is vanaf vandaag te koop. NPO Radio 1. Ja, kan je natuurlijk ook gewoon een hologram van een leeuw neerzetten. Ja, is dan onze toekomst hologrammisch? Die zucht van nu is veel betekenend. Omdenken, doordenken en terugdenken. Dat iemand oproept in de dierentuin. Om 12:15 wordt Henk even blij gevoerd aan de leeuwen. We hadden in eerste instantie de gieren in gedachten. Jurgen van den Berg vraagt door. Dat is niet je echte naam, hè? Ik heb meerdere namen. Meerdere persoonlijkheden ook. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. De VAR was er gelukkig nog niet. Dat is op zich wel goed. Te veel camera's omhoog. Nee, zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Een verwoestende overstroming verraste in 2021 duizenden huishoudens in Limburg. Op een gegeven moment stond het water tot hier. Doet de overheid nu genoeg om wateroverlast te voorkomen? We zijn daar 3 jaar verder. Wat is er gebeurd? Ja, veel te weinig. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Woe! Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, wie door ziekte, verslaving, schulden of andere problemen niet in staat is om zijn eigen geldzaken te regelen, krijgt een bewindvoerder. Superfijn dat iemand je die vaak ingewikkelde zaken uit handen kan nemen. Maar wat moet je doen als de bewindvoerder niet eerlijk is? Daarover ga ik zo meteen praten in de Nieuwsbv. En de koopkracht wordt dit jaar hoger dan gedacht. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Een optimistische verwachting van het Centraal Planbureau. De kleine daling van de koopkracht van vorig jaar wordt dit jaar een stijging van 2,7%. Op Prinsjesdag was de verwachting minder dan 2. Maar de overheid moet ook wel op de financiën letten, want die dreigen uit de hand te lopen, zegt CPB-directeur Pieter Hazekamp. Het komt vooral omdat de uitgaven toch behoorlijk stijgen. Dit demissionaire kabinet had forse ambities op dat terrein. Veel extra geld naar bestaanszekerheid, naar defensie, naar klimaat- en stikstoffondsen onder andere. Maar daardoor zie je inderdaad die uitgaven oplopen. Er zit een vertraging in. Er is nu nog wat dan heet onderuitputting. Het geld wordt niet allemaal uitgegeven. Maar de komende jaren gaat dat voor een groot deel wel gebeuren. En daardoor lopen die uitgaven op met zo'n 45 miljard in de komende 4 jaar. Wat is dan uw oproep aan de politiek? Mijn oproep aan de politiek is, zet inderdaad in op die koerscorrectie. Maak keuzes. Het hoeft niet altijd via bezuinigen. Het kan ook bijvoorbeeld door de lasten te verhogen. Dat zijn natuurlijk geen prettige keuzes, maar niet alles kan tegelijk. Maar goed, dit nieuwe kabinet dat in vorming is, wel of niet, dat weten we nog niet. Maar die heeft ook beloftes gedaan aan de kiezers. Ja, politieke partijen doen natuurlijk altijd beloftes aan de kiezer. En uiteindelijk zal je die dan met elkaar ook in overeenstemming moeten brengen. Want uiteindelijk is een van de belangrijke randvoorwaarden toch dat we het ook onszelf kunnen veroorloven. En dat kan op dit moment niet allemaal, zegt u. Als je naar de toekomst kijkt, dan komt de optelsom niet uit. Dat ligt overigens niet alleen aan de overheidsfinanciën. Je moet ook kijken naar de arbeidsmarkt. Hè. Ook daar geldt dat er nog steeds grote krapte is. Hè. Dus dat je niet alle plannen tegelijk zal kunnen uitvoeren. Dus er moeten keuzes worden gemaakt. CPB-directeur Pieter Hazekamp in gesprek met economieverslaggever Eva Wiesing. Het was afgelopen nacht te druk bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daar mogen maximaal 2000 mensen slapen. Afgelopen nacht waren het er 2032, zegt het COA. En dat zijn er volgens Goos de Boer van RTV Noord meer dan verwacht. Terwijl gisteren het COA zoiets had van het gaat hoogstwaarschijnlijk wel lukken. Ja, we gaan het gewoon redden, met name dankzij Biddinghuizen. Daar zijn mensen vanuit Ter Apel ook in bussen naartoe gegaan. Zo'n 300, ja, en dan toch nu de conclusie dat er gewoonweg 32 te veel zijn. En ja, er was de streep van 2000. De rechter heeft gezegd, daar moet het COA zich aan houden. En dat lukt dus niet op 32 na. En dat betekent dus dat het COA moet betalen van de rechter. Vanaf vandaag eigenlijk, hè, 15.000 euro. Ik heb ook even contact gehad met de gemeente Westerwolde, hè, want die had het COA voor de rechter gesleept. En de gemeente zegt van ja, wij vinden dat betaald moet worden. Ze zijn eigenlijk behoorlijk geërgerd en dat het niet gelukt is. Want ja, ze vechten al zo lang, hè, voor die 2000. Dit speelt al zo lang. Dus de gemeente zegt van ja, wij overwegen zelfs verdere juridische stappen. Want wij zijn hier niet bepaald blij mee. We accepteren het eigenlijk ook niet. En ja, die boete die wordt geïnd inderdaad van die 15.000 euro vandaag. Ja, dat kan in totaal 100 dagen en dat kan oplopen tot een bedrag van 1,5 miljoen. En het COA zegt dat er netjes zal worden betaald aan de gemeente en doet opnieuw een beroep op gemeenten om met meer opvangplekken te komen, zodat Ter Apel kan worden ontlast. Hamas prijst de aanslag van 3 Palestijnen op Israëliërs bij een controlepost op de westelijke Jordaanoever. 3 Palestijnse schutters openden het vuur op mensen die naar Jeruzalem wilden. Er viel 1 dode. De terreurbeweging noemt de aanslag een logische reactie op de bloedbaden en misdaden in de Gazastrook en de Westoever. 2 van de 3 schutters werden doodgeschoten, een derde raakte gewond en de Israëlische politie denkt dat het een vooraf geplande aanval was. In Winsum in Groningen is gisteravond een meisje van 17 doodgestoken. Een man van 19 is opgepakt als verdachte. Volgens de politie zijn het bekenden van elkaar. Het buurtonderzoek in Winsum is nog aan de gang. Het plan van Italië om migranten over te brengen naar Albanië kan doorgaan. Het Albanese parlement is ermee akkoord gegaan. Italië zorgt dat er in Albanië opvangcentra komen waar migranten naartoe gebracht worden. Op die manier hoopt Italië de komst van duizenden migranten te beperken. Oudspeler van FC Barcelona, Dani Alves, is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor verkrachting van een vrouw. Dat gebeurde op het toilet in een nachtclub. De voetballer heeft altijd ontkend en zegt dat hij nooit zoiets zou doen. Het NOS-journaal. In Australië is een oud-bisschop aangeklaagd voor 19 seksuele misdrijven tegen kinderen. Dat misbruik zou zich hebben afgespeeld tussen 2008 en 2014. De man van 74 werkt al veel langer voor de kerk in Australië, zegt correspondent Meike Weijers. Hij heeft bijna 50 jaar lang gewerkt in zeer afgelegen delen van West-Australië. Vooral in Aboriginal gemeenschappen. Al in 2020 kwamen de eerste beschuldigingen tegen hem naar buiten. Toen is hij ook afgetreden als bisschop. Inmiddels is hij vrijgelaten op borgtocht van 10.000 Australische dollar. Zo'n 7.000 à 8.000 euro. Hij heeft huisarrest en in juni verschijnt hij voor de rechter. De Australische oud-bisschop zegt zelf dat hij onschuldig is. De kandidatuur van Mark Rutte voor het NAVO-leiderschap krijgt steeds meer momentum. Zojuist is bekend geworden dat ook de Britse regering hem steunt als secretaris-generaal van de Militaire Alliantie. Correspondent Arjen van der Horst, wat hebben ze gezegd over die steun in Londen? Ja, Londen kiest voor Rutte omdat ze hem als een betrouwbare en stabiele leider zien van het militaire bondgenootschap. Een Britse media citeren vandaag een regeringsbeambte die zegt: het Verenigd Koninkrijk wil krachtige steun verlenen aan Rutte om Jens Stoltenberg op te volgen als NAVO-secretaris-generaal. Rutte wordt alom gerespecteerd door de gehele alliantie. Hij heeft brede ervaring in militaire zaken en hij is de juiste man om ervoor te zorgen dat de NAVO krachtig blijft om zich te kunnen verdedigen tegen de vele gevaren in deze wereld. Ja, het is eigenlijk niet zo verrassend dat Londen hem ook kiest, zeg maar. Nee, is geen verrassing. Rutte heeft altijd goede banden gehad met de Britse regering. Door de jaren heen was hij ook een veelvuldig bezoeker van Downing Street. Ongeacht wie er op dat moment in de ambtswoning zat, of het nu David Cameron was, Theresa May, Boris Johnson of nu Rishi Sunak. Rutte onderhield altijd hele warme banden, ja, met de opeenvolgende Britse premiers. Ook nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte. En ja, Rutte fungeerde vaak als een brug tussen Londen en Brussel als de relatie wat stroever verliep. Rutte vond dat ook belangrijk, juist door die militaire rol van het Verenigd Koninkrijk. Want ja, Brexit of geen Brexit, Rutte besefte altijd dat de militaire relatie met Londen belangrijk zou blijven voor Europa. Dus het is geen verrassing dat de Britten voor Rutte kiezen. Maar ja, als een van de grootste strijdkrachten binnen het NAVO-verband is de stem van Londen natuurlijk wel belangrijk. Een vinkje ook bij de Britten. Arjen van der Horst, dankjewel. Bij de testdagen van de Formule 1 is vanmorgen de ochtendsessie in het water gevallen. Op het circuit in Bahrein was een putdeksel losgeraakt en Ferrari-coureur Charles Leclerc reed er overheen. En zijn auto is beschadigd. En omdat de baan ook moest worden gerepareerd, is de testsessie stilgelegd. Vanmiddag gaat die testdag wel gewoon verder. De Formule 1-teams mogen deze dagen hun nieuwe auto uitproberen. Volgende week is de eerste race. En dat is ook in Bahrein. Het is 8:08. Het weer nog bewolkt en regen. Vooral vanavond ook veel wind. In buien zijn zware windstoten mogelijk. Het is ongeveer 11 graden. Morgen een bui, af en toe zon en ongeveer 9 graden. Nee. Oh, excuses. Zit ik niet goed op te letten in de tussentijd. Helene de Geest, aan jou het woord. Ja, met één file nog op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. De vertraging is daar nog een kwartier. Ze waren bezig met een spoedreparatie, maar die is inmiddels klaar. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, meer dan een 250.000 Nederlanders kunnen niet vrij over hun geld beschikken, omdat ze een officiële bewindvoerder hebben. Bijvoorbeeld door schulden of medische gebreken. Maar wat nou als de bewindvoerder sjoemelt? Want dat komt voor. Zij kregen een bewindvoerder, maar hun schulden werden alleen maar groter. Zo'n 150 gezinnen die bij de bewindvoerder zaten, zitten diep in de problemen. Wat als zo'n bewindvoerder er een bende van maakt, sjoemelt of fraudeert? Je hebt natuurlijk ook gewoon pure charlatans die er met de opbrengst vandoor gaan. Nou, over foute bewindvoerders en wat je ertegen kan doen spreek ik met ervaringsdeskundige Sarisma Heakaya. Goedemiddag, Sarisma. Goedemiddag. Ja, jouw moeder had tot afgelopen zomer een bewindvoerder. Hè? Wat was de reden daarvan? Ja, zij kreeg hulp bij haar financiële zaken. Ze had ook schulden namelijk. Mm. En ze kan niet goed rekenen, lezen en schrijven. Dus vandaar dat ze daar hulp bij nodig had. Ja, en wat doet zo'n bewindvoerder dan precies? Nou, die bewindvoerder in haar geval hielp bij haar met het op tijd betalen van haar rekeningen en de schulden. Dus in het begin ging het daarover en op een gegeven moment ging het ook over voor, ja, als budgetcoach. Ja. Van wat gaan we deze maand uitgeven? Precies, waar gaat het precies naartoe? Ah, zo. Nou, schreef jij vorige week een opiniestuk in Volkskrant. En daar schreef je in dat de bewindvoerder de financiën van jouw moeder niet goed op orde had, bleek te hebben. Wat ging er mis? Ja, dus afgelopen zomer toen wilden ze stoppen met deze hulpverlening. En toen kregen we weer zicht op haar financiën. En nadat we een overzicht hadden gemaakt, zagen we ongerechtvaardige boekingen. Dus bedragen die werden overgemaakt naar anderen. En ook naar anderen die ook bij de betreffende bewindvoerder onder bewind stonden. Het was gewoon echt een rommeltje. Dus wij hadden zoiets van, waar gaat dat geld heen? En hoe krijgen we dat geld zo snel mogelijk terug? Ja, en wat voor bedragen moet ik dan denken? Uiteindelijk ging het om een bedrag van 3000 euro. En ook bijzondere bijstand. En dat is, dat klinkt laag. Maar voor iemand in de armoede is dat gewoon echt een heel groot bedrag. Maar hoe kan dat? Ja, dat vraag ik me ook af. Waar was de controle? En dat begrijp ik nog steeds niet. Ook bij ons in de studio zit Hulia Kat, tot eind vorig jaar Tweede Kamerlid voor D66. Goedemiddag, welkom. Oh, ja. U bent als Kamerlid druk bezig geweest met dit onderwerp. Met moties, Kamervragen heeft u gesteld. En u heeft twee initiatiefnota's geschreven. Gebeurt het vaker dat het misgaat met bewindvoerders? Ja, helaas wel. En ook malefiede bewindvoerders, die dus inderdaad frauderen, met het geld er vandoor gaan. Mm-hmm. Iedereen is natuurlijk gewoon te veel. Maar je ziet ook gewoon dat dat de rechter uiteindelijk ook voor ontslag gaat in zo'n geval. Dus die uitspraken die kun je ook terugvinden. We lezen het ook in de kranten van bewindvoerders die oplichten. En ook schrijnende verhalen van mensen die op sociale media, vooral op Facebook, echt hun verhaal vertellen over hoe ze eigenlijk weer in de put zijn terechtgekomen, ondanks een bewindvoerder. Ja, nou hoorden we net Charisma Hekaye dus vertellen, hè, over haar moeder, de bewindvoerder die dus op onverklaarbare manier 6.000 euro, 3.000 euro, wat was het, heeft laten verdwijnen. Hoe kan dat? Want daar kan zij het antwoord ook niet op vinden. Hoe kunnen dit soort dingen voorkomen? Ja, wat je dus ziet is dat bij toezicht door de kantonrechter dat plaatsvindt achteraf, na een jaar. En dat mensen eigenlijk die onder bewind staan moeten weten, soort van begrijpen dat er sprake is van onregelmatigheden. Dat er geld wordt doorgesluist of dat soort zaken. Dus eigenlijk moet je zelf met klachten komen, zelf signaleren en dat dus bij de kantonrechter neerleggen om vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Daar heb je juist weer een bewindvoerder voor, om die zaken juist in de gaten te houden, dat het goed gaat. Ja, exact. Dus je wordt eigenlijk best wel veel verwacht van iemand die onder bewind staat om ook een beetje in staat te zijn om dat te controleren. En als het dus niet goed voelt of bewijzen heeft, om daar vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. En ik denk dat echt een behoorlijk probleem is van het hele stelsel. Ja, want denk jij, Charisma, dat je moeder dit zelf ooit had ontdekt? Dat denk ik niet. Ik dus net al zei, zij heeft moeite met lezen en rekenen. En dat is gewoon echt vreemd dat uiteindelijk je daarachter, dat je daar zelf achteraan moet gaan. En ook gewoon de vervolgstappen die jij zelf moet doen als degene die onder bewind staat, die zijn niet eens toegankelijk. En dat vind ik bizar. Alsof je, bepaalde systemen, diensten, daar moet je goed voor kunnen praten, goed voor kunnen schrijven. Je moet digitaal vaardig zijn. Dat is eigenlijk best wel vreemd. Terwijl juist die mensen, die zijn hier helemaal niet vaardig in. Nee. Je bent zelf gepromoveerd academicus. Dus ik zou verwachten dat dit voor jou in ieder geval makkelijk te doen is. Of stuit jij ook tegen allerlei problemen aan? Ja, het bellen naar instanties, dat ging mij wel makkelijk af, redelijk. Maar ik was wel echt verbaasd over de verschillende partijen die er in het veld zijn, die je hiervoor moet benaderen. Zelfs ik verloor even mijn levensvreugde. Je moest zoveel papieren ook regelen, je eigen rechten inlezen. Mm-hmm. En iedere keer je verhaal opnieuw doen. En dat is echt heel vermoeiend. Laat staan als jij die slachtoffer bent. Ja. Iedere keer weer je verhaal opnieuw doen? Hoe zit dat? Kun je me meenemen in het traject? Als je bijvoorbeeld naar het juridisch loket gaat, dan moet je eerst je verhaal uitleggen. Nou ja, die kan je verwijzen naar een advocaat. Dat hebben wij ook gedaan. Mm-hmm. Er zijn net twee bureaus geweest. Moet je dat ook weer uitleggen? We hebben aangifte gedaan. Moet je dat weer uitleggen? De politie, dat vond ik heel opmerkelijk, die heeft ons doorverwezen naar een deurwaarder. Weet je, ik snap dat zij hier iets aan kunnen doen door het geld terug te eisen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat wel weer een extra stap die mijn moeder zelf moet ondernemen. En uiteindelijk wordt ze dan weer het bos ingestuurd. En dat vind ik gewoon bizar. En dat advies, dat kan je wel, ja, daar kan je voor bellen, maar dan moet je weer op wachten. Die kan je vinden op slachtofferhulp.nl. En ja, om daarin te kunnen gaan, dan heb je ook een DigiD nodig. En DigiD, dat is nu al bekend, dat is niet toegankelijk voor laaggeletterden. Dus ja, ik snap af en toe niet wie we nou werkelijk aan het helpen zijn. Alsof we een ziekenhuis aan het optuigen zijn alleen voor gezonde mensen. Dat slaat er me nergens op. Hulia Kast, als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, wat zegt dit over ons stelsel? Waar zijn we bezig? Nou, dat het failliet is. Ja, dat het geen toekomstperspectief heeft zoals het nu gaat. Zowel niet voor mensen onder bewind, ook voor de bewindvoerder zelf niet. Voor de gemeentes niet, omdat ontzettend veel geld kwijt zijn aan bewindvoering. En over de rechtsbescherming van mensen die daarmee te maken hebben. Dus eigenlijk voor heel veel mensen is het gewoon het stelsel wat we nu hebben niet goed genoeg. Nee. Dus dat moet anders. Bijvoorbeeld als de gemeente een centrale klachtenloket zou hebben, of tenminste een trefpunt waarbij je gewoon binnen zou kunnen lopen om te zeggen van, nou, ik vermoed dat mijn bewindvoerder niet goed bezig is. Kunt u dat voor me uitzoeken? Een soort van second opinion. Kunt u kijken naar de boeken? Mm-hmm. En dat de gemeente dan ook aan de slag gaat om het te onderzoeken. Vervolgens kan zien van, hey, dit is niet één klacht over één iemand, maar zijn meerdere klachten. Laten we op onderzoek uitgaan. En dat een gemeente veel meer de regie pakt en zegt van, oké, nou, ik zie dat er schade is, laten we die schade terugverhalen. Laten wij dat doen in plaats van de persoon zelf. Dat soort initiatieven zijn echt nodig in het stelsel. Dus eigenlijk decentraliseren dus ja. Eigenlijk. Ja, want kijk, de gemeente is al primair verantwoordelijk voor de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Mm-hmm. Dus die moeten dat uitvoeren. Je hebt dus te maken met bewindvoerders, maar waarom zouden we dat niet naar de toekomst toe bijvoorbeeld zeggen van, nou, laten we het financiële oogpunt voor die bewindvoerders uithalen, dat ze gaan sociaal gaan ondernemen. Dat we meer gaan verwachten van een bewindvoerder. Dus niet alleen financiële taakomschrijving, maar ook breder. Dat ze gaan kijken naar sociaal wijkteam, samenwerken. Hoe kunnen we iemand onder bewind bijvoorbeeld digitaal vaardig maken? Meer zelfstandig laten leven. Dat ze inderdaad lezen en schrijven kunnen leren. Dus dat die bewindvoerder veel meer maatschappelijk ook effect heeft. Ja, en wie controleert de bewindvoerder? Ik bedoel, daar knelt het ook. Hè? Want dat, ja. Als ik jouw verhaal goed begrijp, maar gaat het daar ook mis? Dat je dus hoort dat iemand misschien wel misbruik maakt van de situatie, toch? Ja, ja, zeker. En ik ben het overigens ook helemaal mee eens om echt één toegankelijk loket te hebben waar mensen dus gewoon één keer zijn of haar verhaal kwijt kan, zonder al die verschillende digitale drempels. Ja. En dat gemeenten daar ook echt een belangrijke rol in hebben, want zij zijn de eerste overheidsdienst voor bewoners. Ja. Maar die controle op zo'n bewindvoerder, moet dat er dan ook ingebouwd worden? Waarom is dat er eigenlijk niet? Nou, nu hebben we dus een rechterlijk toezicht. Dus vanuit de kantonrechter. Die heeft ook een team. Maar je weet, je leest overal in de verslagen van de rechtspraak druk. Ook kwaliteit van personeel, verloop van personeel. Dat het niet altijd makkelijk gaat, dat ze heel veel zaken te doen hebben. Mm-hmm. Maar dat rechterlijk toezicht, daar hebben ze zelf ook ideeën bij. Hoe dat ze dat beter kunnen maken. En ik denk dat niet alleen maar achteraf is, dat je eigenlijk veel eerder bewindvoering, dat je na een half jaar moet evalueren, dus veel sneller erbij komen. En ook misschien actuele toezicht, dat je ook ongevraagd in de bankafschriften kan. Een soort rechter. Steekproef. Steekproefsgewijs. Dus niet per se na een jaar door die rekening en verantwoording die wordt ingediend door die bewindvoerder, dat je dan pas aan zet bent. Dus eigenlijk dat je veel eerder met elkaar om de tafel gaat zitten van, hoe gaat het nou echt? En welke doelen heb je? En hoe bereik je dat? En heb je dat al bereikt en waarom niet? Bijvoorbeeld wordt heel vaak gezegd door het plan van aanpak door een bewindvoerder, ja, het is niet mogelijk om te kijken naar meer zelfredzaamheid. Maar wat heeft iemand dan ondernomen als bewindvoerder om dat te ontwikkelen? Dat je dat soort ondersteuning dat je inzichtelijk maakt bij de kantoor, dat ze echt moeite moeten doen. Ja, ja. Want heb jij dat gevoel ook, Charisma, dat jouw moeder wel degelijk in staat was om die ontwikkeling door te lopen, om uiteindelijk die zelfredzaamheid ook te bereiken? Om het ja, te nou ja, ik, zeker. Ik denk zeker dat ze daardoor in staat is. Maar dan moet daar dus inderdaad wel aangeboden worden. Ja. Ja, ja. En dat, dus, dat is dus iets wat op dit moment nog niet bestaat. Maar daar pleit jij wel voor, Hulja Kat. En toch is het ook gewoon een kwestie van gezond verstand. Dat als je iemand helpt, toch? En natuurlijk kan je dat niet zo generaliseren. Maar ik bedoel, mensen die voor financiële hulpverlening of schuldhulpverlening in aanmerking komen, dat zijn mensen die vaak meer geldproblemen hebben, om het zo maar even te noemen. Veel gezondheidsproblemen, ouderen, een handicap. Dat zijn mensen die hebben niet alleen maar baat bij als een of andere factuur wordt betaald. Dat is helemaal niet duurzaam. Als ik het allemaal zo hoor, dan denk ik, nou, zo ingewikkeld moet dat toch niet zijn, Hulja Kat. Ik bedoel, er lopen onderzoeken, er is van alles en nog wat beloofd. Hè? Zelfs minister Weerwind heeft beloofd om onderzoek te laten doen en dat er onderzoek is. Waarom duurt het zo lang allemaal? Ja, kijk, ik denk dat we even, wat dat betreft, al die onderzoeken, dat is gewoon steeds onnodig, omdat je eigenlijk gewoon weet wat het probleem is. Mm-hmm. Want het gaat natuurlijk om kwaliteit, het gaat om toezicht en het gaat inderdaad om die tarieven. Mm. Al die onderzoeken en al die brancheorganisaties die denken en die vinden dat het eigenlijk de huidige situatie misschien niet goed is. Maar dan heb je in ieder geval, dan weet je wat je hebt. Hè? Dus de veranderingsdrift om te zien van, kijk, dit is niet een toekomstbestendig stelsel. We kunnen deze mensen niet goed verder helpen. Dat besef en die prioriteit is er gewoon niet. En ik denk dat de Kamer echt aan zet is om dat te gaan veranderen. Charisma? Wat ik ook heel opmerkelijk vind is van, nu hebben we het heel erg over, hoe kunnen we nou deze mensen bijstaan? Ja. Is dat als je zoiets flikt, in dit geval onze betreffende bewindvoerder, die kan gewoon zijn diensten voortzetten. Want serieus? Die wordt niet vervolgd. Zo, ja. En dat vind ik toch wel kwalijk. En ik lees helaas dat dat vaker gebeurt. En dat vind ik, dat vind ik erg. Dat begrijp ik. Hoe gaat het trouwens nu met jouw moeder? Ja, het gaat iets beter. Ze zit nog steeds thuis omdat ze ziek is. Ze heeft aangezichtspijn. Dat neemt toe door stress. Hmm. Maar ik ben gewoon blij dat het... Het is een proces van een lange adem. Dus... Dankjewel. Dankjewel ook voor het delen van jouw verhaal. Zal zeker veel meer mensen inspireren. Charisma Heyakaya, dochter en ervaringsdeskundige. En Hulja Kat, sinds kort oud-Kamerlid namens D66. De Nieuwsbv. Vandaag werd bekend dat na een kleine dip de huizenprijzen weer zijn gestegen. Een gemiddeld koophuis kost je nu €433.000. Slecht nieuws voor jongeren die vaak ook al kampen met studieschulden en ander leed. Als troost voor de pechgeneratie is er nu een nieuwe plaat van Vaske. Huisje, boompje, beestje, hypotheek. En ik heb Vaske aan de telefoon. Vaske, goedemiddag. Hey, hallo. Hallo. Waar gaat je nieuwe plaat precies over? Je zei het eigenlijk al, het is een steuntje in de rug voor de pechgeneratie. Eigenlijk voor iedereen die onder het oude leenstelsel viel, nu toch wel wil beginnen met een huis en misschien wel kinderen. En ja, dat is toch wel lastig met gebroken beloftes uit de politiek. Ja. Dus daar gaat het dan over. Heb je er zelf ook last van? Ik werk er heel hard aan momenteel om een huis te kopen, dus ik ben hard aan het sparen. Maar zeker, het is wel nadelig. Als je kijkt naar specifiek mijn leeftijdscategorie, hebben veel vrienden van mij moeite om echt een goede plek te vinden, om langere tijd te wonen. Ja, ja. En nou heb je muziek uitgebracht, hè? Is dat bedoeld om jouw generatie een hart onder de riem te steken? Is het een protestnummer? Hoe moet ik het interpreteren? Ik denk een beetje van beide. Ik wil er niet te zuur over doen. Okay. Ik heb wel zoiets van pak het aan en ga niet bij de pakken neerzitten. Komt vanavond uit om 12:00 s'nachts op Spotify. Dus hij is nog niet uit. Dus jullie hebben een première. Maar ja, dat is eigenlijk wel de boodschap. Okay, nou, we gaan luisteren. Hier is hij. Huisje, boompje, hypotheek. Je had gelijk, misschien was ik een lastbar. Je vond weer peuken in mijn jas. Van rode briefjes in mijn rugtas. Naar blauwe brieven noem me de man. Weggestuurd uit de les. Achteraf toch op een vet. Ik was niet door en door slecht. Mam, geloof me als ik zeg. Nu wil ik een huisje, een boompje, hypotheek. Maandag, vrijdag, eind van de week. Ben niet bang voor morgen. Nee, ben alleen bang dat ik vergeet om te leven. Ben bang dat ik vergeet om gelukkig te zijn. Ben niet bang.